มีเรื่องของพระคุณเจ้าอีกรูปหนึ่งซึ่งเป็นที่กล่าวขวัญกันมากก็คือหลวงปู่ภูจันทเกสโรครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ท่านผจญกับผีไอ้แดงไอ้ดำเรื่องมันเป็นยังไงครับหลวงปู่ภูจันทเกสโรนี่เป็นศิษย์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีวัดระฆังโคสิตารามตัวหลวงปู่ภูเนี่ยเป็นชาวจังหวัดตากบวชแล้วก็ทุดงมากับหลวงพี่ของท่านจนได้มาพบกับเจ้าพระคุณสมเด็จกลางทางแล้วก็มอบตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพี่ของท่านที่เรียกว่าหลวงปู่ใหญ่เนี่ยได้ครองวัดอินทรวิหารส่วนหลวงปู่ภูก็ช่วยงานหลวงปู่ใหญ่มาตลอดหลวงปู่ภูท่านไม่ค่อยชอบอยู่เป็นที่เป็นทางท่านก็มักจะไปจำพรรษาอยู่ตามวัดต่างๆแล้วก็ในปีรากาหาใหญ่นั่นหลังจากเจ้าพระคุณสมเด็จมรณภาพแล้วตอนนั้นท่านไปจำพรรษาอยู่วัดสะเกดท่านได้เล่าให้คุณตาทองดำโคชเสนีลูกศิษย์ของท่านฟังบอกว่าตอนนั้นคนตายด้วยโรคหาหรือว่าอาหิวาตกโรคนั้นมากมายเผากันไม่หวาดไม่ไหวที่มีญาติพี่น้องเขาก็มาเอาไปเผาที่ไม่มีญาติพี่น้องสับเปลือเผาไม่หมดก็เอาไปกองไว้ในลานวัดพวกแรงก็พากันมาจิกมากินจนศพเละเทะเน่าเหม็นก็ต้องปล่อยเลยตามเลยประตูที่หามผีออกจากวัดสะเกดผ่านออกมาทางสำรันราชท้ายวัดเทพธิดาเขาก็เรียกประตูผีมาจนกระทั่งทุกวันนี้พอค่ำลงเสียงหมามันหอนกันระงมไปหมดไม่ว่าพระว่าคนนะกลัวผีหาไม่กล้าออกมาดูอะไรทั้งนั้นแหละก็ปรากฏว่าพวกมิจฉาชีพอาศัยความกลัวของคนเข้ามาย่องเบางัดแงะบ้านเรือนไม่เว้นแต่ละคืนได้ทรัพย์สินไปก็เข้าโรงยาไปเข้าบ่อนเปรมกันไปแต่ว่าหลวงปู่ภูท่านจุดตะเกียงเดินไปที่โกดังเก็บศพในวัดสะเกดเป็นธรรมเนียมว่าเขาจะเก็บศพคนตายไว้วันกับคืนนึงถ้าไม่มีใครมาบอกว่าเป็นญาติเขาก็จะหามไปเผาไม่ทันก็ให้เป็นเหยื่อแรงไปท่านจะเดินไปดูศพที่วางเรียงกันก็ไปเปิดก้นศพดูรูทวารหนักถ้าศพไหนรูทวารหนักยังไม่เปิดคือคนตายแล้วทวารทั้ง9เนี่ยจะเปิดหมดนะถ้าเห็นว่าถ้าศพไหนยังไม่เปิดท่านก็จะดึงออกมาจากนั้นก็เอามารวมกันก็จะเสกน้ำมนต์ที่เรียกว่าน้ำมนต์ประสานวิญญาณงัดปากด้วยไม้ที่เตรียมมากรอกน้ำมนต์ลงไปแล้วนั่งภาวนาไปเรื่อยๆประมาณ1ชั่วโมงนี่จะมีลมพัดมารุนแรงมากจนตะเกียงแทบดับตอนนั้นร่างของผู้ที่ท่านกรอกน้ำมนต์ให้ก็จะเริ่มกระดิกมือกระดิกเท้าได้ก่อนจากนั้นก็จะลืมตาขึ้นมาแล้วก็ขยับตัวท่านจะพยุงให้นั่งก็ให้นั่งพิงฝาโกดังพอเช้าหลังจากท่านออกบิณฑบาตแล้วก็จะต้มข้าวต้มด้วยการเสกข้าวเสกน้ำเอามาป้อนให้กับคนที่ท่านช่วยไว้เมื่อตอนกลางคืนเนี่ยพวกนั้นก็จะแข็งแรงแล้วก็รอดชีวิตได้หลวงปู่ภูท่านบอกว่าพวกนี้ยังไม่ถึงที่ตายทวารเขาไม่เปิดแต่คนที่ไม่รู้ก็คิดว่าเขาตายแล้วยมทูตเขาไม่มาเอาไปไม่ใช่เป็นแบบตายแล้วฟื้นเพราะเขาเอาตัวผิดไปไม่ใช่อย่างนั้นเขายังไม่ตายท่านบอกว่าช่วยชีวิตคนไว้ที่วัดสะเกดนี่20กว่าคนคนเหล่านี้ต่อมาก็ตามไปอุปถากท่านที่วัดอินทรวิหารครั้งหนึ่งท่านกลับมานมัสการหลวงปู่ใหญ่ที่วัดอินบางขุนพรหมหลวงปู่ใหญ่ท่านชราภาพมากแล้วแล้วท่านก็ขอให้อยู่ช่วยทำงานท่านที่วัดหลวงปู่ภูก็เลยต้องอยู่ในวัดอินทรวิหารตั้งแต่นั้นมาในวัดอินทรวิหารแต่ก่อนโน้นเมื่อประมาณปี2456มีโกดังเก็บศพอยู่ท้ายวัดมีคนเอาศพมาฝากไว้หลายศพแล้วก็ทยอยชาปนกิจไปจนกระทั่งมีศพอยู่2ศพที่ครองโกดังคือไม่มีญาติมาดูมาแลเพราะเป็นศพที่ตายเพราะว่าถูกทางการเขายิงตายมันเป็นโจรชื่อดังก็เลยไม่มีใครอ้างเป็นญาติเพราะว่าความเลวที่พวกเขาประกอบไว้มันเหลือหลายมันก็เลยกลายเป็นโกดังศพชาวบ้านที่เอามาฝากมันก็ข่มเหงรังแกจนเข้าฝันญาติให้หาของเส้นไหว้ไม่งั้นมันก็ทุบตีทรมานสับปะเลอกับอาจารย์ปราบผีที่ว่าแน่ๆมาสะกดก็เพ่นกันป่าราบเพราะเขาเรียกไอ้ผีสองบาทผีสองบาทนี่มันเฮี้ยนแล้วนับวันจะอาละวาดหนักขึ้นทุกทีที่สุดหลวงปู่ใหญ่ก็สั่งให้หลวงปู่ภูไปจัดการท่านก็เลยไปดูท่านไปดูตอนกลางดึกพอถึงโกดังกุญแจก็เปิดได้เองประตูเปิดรับหลวงปู่ภูเลยหลวงปู่ก็เล่าให้นายทองดำฟังบอกว่ามันแน่เหมือนกันเ พอกูเดินเข้าไปมันนั่งไขว้ห้างกระดิกขาตาถลนตัวหนึ่งหัวดำหน้าดำปีอีกตัวหัวแดงหน้าแดงพอกูเดินเข้าไปเห็นมันเห็นว่าไม่กลัวมันแน่มันก็ทำให้หัวเขามันหลุดจากบ่ากลิ้งมาที่ปลายตีนกูแลบลิ้นปลิ้นตาหลอกกูก็เลยเอาไม้เท้าที่กูเคยใช้เดินทุดงกระทุ้งเข้ากลางกระหม่อมมันเสียงดังโผล่มันร้องลั่นเลยหัวกลับไปติดที่บ่าเสร็จแล้วก็ยืดตัวเอาขานี่แขวนคือก็ดังห้อยหัวลงมาหลอกกูร้อยสีพันอย่างกูก็ดูมันเฉยเฉยเหมือนกับดูลิเกละครจนมันเหนื่อยมันก็กลับลงมานั่งไขว้ห้างบนฝาโลงของมันอีกครั้งแล้วก็หายไปกูก็เดินกลับเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาที่กูจะปราบมันกูต้องดูฤกษ์ดูยามให้ดีเพราะไอ้สองตัวนี่มันร้ายขนาดกูมันยังไม่กลัวแล้วหมอผีหน้าไหนจะไปกล้าตอแยกับมันหลวงปู่ภูท่านก็เตรียมเครื่องมืออย่างหนึ่งไว้เป็นอย่างดีนั่นก็คือขวานครับขวานขนาดเหมาะมือเลยให้ลูกศิษย์ก็คือคุณตาทองดำเนี่ยเป็นคนรับจนคมกริบนะคมน้องๆมีดโกนเลยล่ะคุณตาทองดำไม่รู้ก็ถามว่าหลวงปู่จะเอาขวานไปตัดต้นไม้เหรอครับหลวงปู่จะเอาแรงที่ไหนไปตัดนะครับกูจะไปโค่นผีกูมีนัดกับมันไว้คืนเดือนดับแรม15ค่ําเนี่ยแต่เองไม่ต้องไปยุ่งนะเดี๋ยวกูกับสัปเหร่อ2คนก็เอามันอยู่วันแรม15ค่ําหลวงปู่ภูก็สั่งให้สัปเหร่อยกโลงศพของ2ปีศาจเนี่ยไอ้ผี2บาทนี่มาวางไว้ที่พื้นคู่กันหลวงปู่ก็เอาสายสินวนรอบกระดังแล้วก็เสกกำกับแล้วก็ให้ปิดกระดังแล้วตอนเที่ยงคืนหลวงปู่ก็ลงมาที่กระดังหลวงปู่ก็เล่าบอกว่ากูเปิดประตูกระดังเอาสายสินที่กูเตรียมมาก็ผูกกับปลายสายสินที่วนไว้รอบกระดังตั้งแต่หัวค่ำแล้วก็ภาวนาไอ้หัวดำไอ้หัวแดงมันปรากฏตัวอยู่ในโลงกูก็ให้สัปเหร่อเขาเปิดฝาทิ้งไว้ตั้งแต่กลางวันมันลุกขึ้นจากโลงแล้วขึ้นไปบนขื่อห้อยหัวเหมือนเก่าลูกไม้เดิมๆกูไม่สนใจเพราะมันภาพหลอนก็วิชา สะกดวิญญาณครัวโตสอนให้กูมาหมดแล้วแม้แต่วิชาสะกดผีแม่นาคท่านก็ถ่ายทอดให้กูจะไปกลัวอะไรกูไปที่โรงไอ้หัวดำก่อนกูเสกขวานแล้วก็สับโป๊กลงมาที่หน้าผากศพที่แห้งติดกระดูกสับไป3ทีสามโป๊กหน้าผากมันหลุดออกมากูก็เอาดินสอดำมาลงอักขระก็เป่าลมปราณลงไปเสียงดังตบไอ้หัวดำหล่นลงมาจากคือเลยมานั่งพนมมือแต่กูก็เอาหน้าผากมันยัดใส่คืนที่เก่ามันก็ก้มลงกราบกูแล้วมันก็หายไปทีนี้ถึงทีไอ้หัวแดงมั่งกูก็ทำเหมือนไอ้หัวดำมันแหละเสร็จแล้วกูก็ปิดประตูก็ดังเอาไว้เหมือนเดิมรุ่งเช้าสัปเหร่อก็ไปปิดฝาโลงกูก็เป่าหมู่เทวฤทธิ์ให้ช่วยกันเสียสละเงินประกอบพิธีให้มันสวดสักคืนนึงพอรุ่งเช้าก็ให้ทำบุญเลี้ยงพระเพนพอเย็นๆก็เผาจนเป็นเท่าเป็นฐานให้เขาเอากระดูกไปทิ้งในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีวี่แววไอ้หัวดำหัวแดงอีกกูดังเขาก็รื้อทิ้งไปเองก็ควรจะรู้นะว่าผีที่มันเฮี้ยนๆนะเพราะมันไร้ญาติขาดมิตรไม่มีใครทำบุญให้มันมันหิวมันโหยมันก็แสวงหาเอาเองก็เที่ยวหลอกเที่ยวหลอนคนเขาจะได้ทำบุญให้มันหรือถ้าศพไหนญาติไหนเอามาฝากมันก็ข่มเหงจนต้องไปเข้าฝันญาติให้มาทำบุญให้พวกมันกูน่ะไม่เก่งหรอกแต่ว่าครัวโตนะท่านเก่งมึงรู้ไหมล่ะสามเณรทัดหรือว่าต่อมาที่ได้เป็นสมเด็จพระพุทธบาทปิลันน่ะเมื่ออยู่กับครัวโตน่ะเวลาท่องบาลีกลางคืนน่ะแม่นาคก็เคยออกมาล้อมาเล่นคือครัวโตท่านเอากะโหลกหน้าผากแม่นาคมาขัดทำเป็นปั้นแหน่งติดกับตัวท่านแม่นาคก็เลยมาล้อเล่นจนกระทั่งเรื่องรู้ไปถึงท่านท่านก็ห้ามแม่นาคว่าอย่าไปกวนเนนไม่ใช่จะเก่งแต่ทางปราบผีแต่หลวงปู่ภูก็ยังเก่งทางด้านป้องกันคุณไสอีกด้วยคุณตาทองดำเล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นฉันกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่หน้ากุฏิหลวงปู่หลวงปู่ท่านกำลังกวาดลานกุฏิแต่วันนี้แปลกท่านกวาดไปก็ร้องเฮ่เฮ่แล้วก็เอาไม้กวาดยกขึ้นเหมือนกำลังปัดอะไรสักอย่างที่มาอยู่รอบตัวท่านเสร็จแล้วก็มีเสียงเพี้ยหลวงปู่ก็งัดปลายไม้กวาดขึ้นตวัดขึ้นสูงๆบนชานกุฏิก็ได้ยินเสียงตุบแล้วก็เงียบไปหลวงปู่ก็เรียกฉันเข้าไปแล้วก็เดินนำหน้าขึ้นไปบนกุฏิที่นอกชานกุฏิปรากฏว่ามีเนื้อวัวก้อนใหญ่ประมาณสักกิโลเนี่ยวางอยู่ หลวงปู่บอกว่าอย่าไปยุ่งนะอย่าไปจับไปถูกมันเสร็จแล้วท่านก็เดินเข้าไปในกุฏิไปตักน้ำมนต์มาเสกแล้วก็เดินไปเทน้ำมนต์ลงไปบนก้อนเนื้อเสียงดังฉามีควันลอยขึ้นมาจากก้อนเนื้อท่านก็ราดจนหมดน้ำมนต์ในขันเสร็จแล้วก็หันมาบอกกระฉันบอกว่าลาบปากของพวกเองแล้วแขกมันส่งเนื้อมาให้พวกเองกินจะเอาไปต้มยำทำแกงอะไรก็เอาไปเถอะท่านว่าอย่างนั้นหลายวันต่อมาก็มีแขกนุ่งสรงเอาถาดผลไม้มาถวายหลวงปู่ถึงกุฏิหลวงปู่ท่านรับแล้วก็ถามว่าเอาของมาถวายพระในศาสนาเขาไม่ห้ามหรือจ๊ะแขกนุ่งสรงเขาก็บอกว่าเขาห้ามแต่แสดงความเคารพผู้อยู่นอกศาสนาเขาห้ามทำความเคารพแต่ไม่ได้ห้ามเอาของมาให้กินให้ใช้แล้วอีกอย่างท่านก็มีวิชาอาคมแถมยังไม่ส่งกลับไปให้คนส่งมาอีกด้วยต่อไปฉันจะไม่ทำร้ายท่านอีกเพราะว่าทำอะไรท่านไม่ได้อยู่แล้วครับหลวงปู่ภูมรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2476เหลือแต่รูปหล่อนั่งและยืนให้ผู้คนกราบไหว้บูชากันอยู่ที่วัดอินทรวิหารจนกระทั่งทุกวันนี้ครับจะบนบานศาลกล่าวหรือจะเอาน้ำมนต์ไปใช้ก็ไม่มีใครห้ามหวงไปได้เลยวัดอินทรวิหารบางขุนพรหมกรุงเทพครับ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเรื่องของต้นโพร้อยปีอยู่ต้นหนึ่งครับเพื่อนของคุณสมบูรณ์บอกว่าอายุของต้นโพต้นนี้อยู่คู่กรุงเก่ามานานอาจจะถึง150ปีก็ได้เพราะว่าเพื่อนบอกว่าต้นใหญ่มากเหลือเกินร่มเงานั้นเมื่อผ่านเข้าไปใต้ร่มโพจะรู้สึกได้ทันทีเลยว่าอากาศเย็นลงจนหนาวคือมันร่มเงานะมันเย็นจริงๆเป็นร่มโพที่เพื่อนคุณสมบูรณ์ยืนยันว่าไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนต้นโพใหญ่ที่ว่านี้ยืนแผ่ร่มเงาอยู่ริมถนนอู่ทองหน้าวัดตึกคนที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นคนอยุธยาเคยขับมอเตอร์ไซค์ผ่านไปทีไรก็เย็นไขสันหลังทุกทีถ้าวันไหนขี่จักรยานไปก็ต้องรีบปั่นยิกๆเลยเพื่อจะให้ผ่านพ้นไปโดยเร็วประวัติต้นโพเป็นมาอย่างไรเนี่ยเขาไม่รู้แต่ที่รู้ดีก็คือเป็นต้นโพที่มีผีสิงอยู่มีคนเจอดีบ่อยๆมักจะเห็นเป็นหมาสีดำอยู่แถวต้นโพทั้งที่ความจริงแล้วไม่มีหมาสีดำอยู่แถวนั้นเลยหลายคนก็เห็นเหมือนกันแล้วก็เอามาพูดมาเล่าก็ยิ่งเพิ่มความน่ากลัวมากยิ่งขึ้นเขาเล่าว่าน้าชายของเขาอายุกลางคนแล้วขี่จักรยานไปธุระกลับมาจนจะมืดค่ำตอนโพเพลนะช่วงนั้นขี่จักรยานผ่านมาถึงต้นโพใหญ่พอดีใกล้ต้นไม้นั่นเข้าไปทุกทีก็มองเห็นอะไรอย่างหนึ่งสีดำๆอยู่ข้างหน้าจะเป็นแมวดำหรือหมาดำก็ยังเพ่งตามองอยู่แล้วที่สุดก็เห็นว่าเป็นหมาดำตัวไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรตัวเท่าลูกหมาเท่านั้นแหละหมาดำนั้นกำลังวิ่งนำหน้าอยู่ปั่นจักรยานตามมันไปก็นึกว่าคงจะเป็นหมาวัดออกมาเที่ยววิ่งเล่นเพ่นพ่านแต่แล้วก็รู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างแปลกๆน่าสนเท่ใจก็เนื่องจากว่าหมาตัวนั้นพอวิ่งไปรู้สึกทำไมตัวมันโตขึ้นเรื่อยๆยิ่งเข้าไปใกล้ต้นโพก็ยิ่งเห็นว่าหมาดำนะตัวเบ้อเร่ออย่างน่าตกใจคิดไปว่าตะกี้นี้คงเห็นไกลๆอยู่ห่างแต่พอเข้ามาใกล้ๆมันก็ต้องเห็นได้ชัดเสร็จแล้วก็เปลี่ยนความคิดใหม่เมื่อเกือบถึงโคนต้นโพปรากฏว่าหมาดำตัวนั้นขยายตัวใหญ่เท่ากับแม่วัวแล้วอยู่ๆก็กระโดดหายไปทางด้านหลังต้นโพน้าชายตกใจมากแต่ก็ไม่หยุดรถเพื่อจะค้นหาความจริงเขาเลือกเอาวิธีปั่นชนิดไม่ลืมหูลืมตาอะไรอีกแล้วถึงบ้านก็เล่าระร่ำระรักฟังไม่ค่อยได้สับกันเลยนะคุณสมบูรณ์บอกว่าเพื่อนเล่าให้ฟังว่าขนาดไม่ได้ไปเจอเองนะฟังน้าชายเล่ายังอดขนลุกไม่ได้วันหลังๆเพื่อนไปไหนผ่านไปทางนั้นก็ต้องชวนน้องชายติดท้ายรถไปด้วยเสมอเพราะเกรงจะโดนผีหลอกเหมือนอย่างที่น้าชายนอกจากน้าชายแล้วยังมีคนอื่นๆโดนหลอกอีกส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นหมาสีดำไม่เฉพาะแต่คนแถวนั้นที่เจอดีแม้แต่คนมาจากที่อื่นบังเอิญผ่านเส้นทางนั้นก็จะพบเจอสิ่งแปลกประหลาดบางคนไม่รู้ก็เข้าใจว่าสิ่งที่เห็นน่ะเป็นหมาจริงๆเพียงแต่แปลกใจว่าทำไมหมาตัวเล็กถึงได้กลายเป็นหมาตัวใหญ่ไปได้มันจะเติบโตรวดเร็วอะไรอย่างนั้นเสร็จแล้วเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าคนที่เจอเป็นเพื่อนกันเหมือนกันอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีขับรถมาหาเขาที่บ้านผ่านทางนั้นช่วงค่ำแล้ว ขณะผ่านบริเวณที่ว่าก็เห็นหมาดำตัวหนึ่งยืนอยู่ข้างถนนก็คอยระวังอยู่ว่ามันจะข้ามถนนถ้ามันตัดหน้าก็จะชนมันเข้าก็เห็นว่ามันยืนเฉยยังกับหมารูปปั้นไม่กระดุกกระดิกหันมามองตรงๆแต่แล้วอยู่ๆพอเพื่อนขับรถไปใกล้มันก็ขยับตัวกระโจนตัดหน้ารถเพื่อนก็เบรกกระทันหันเพื่อนคนนั้นเขามากับเพื่อนอีกคนต่างพากันกลด่าหมาดำนั้นอย่างไม่ยั้งด้วยความโมโหที่ทำให้เกือบเกิดอุบัติเหตุหลังจากตั้งสติกันได้มองหาไม่มีหมาดำตัวนั้นหายไปแล้วขับรถออกมาก็ปรากฏว่าเพื่อนที่นั่งมาด้วยมองไปข้างหลังก็เห็นเจ้าดำตัวนั้นยืนมองตามรถอยู่ข้างหลังมันยืนอยู่ข้างถนนตรงที่มันยืนอยู่ทีแรกกันแหละท่าทางก็มันก็ไม่กระดุกกระดิกเหมือนเช่นเดิมถึงบ้านเพื่อนก็เล่าเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นให้เพื่อนฟังเพื่อนจะบอกความจริงแต่ว่าแม่ของเพื่อนจุปากห้ามไว้เกรงว่าขากลับเพื่อนคนนั้นจะกลัวคุณสมบูรณ์บอกว่าไม่เคยเห็นต้นโพต้นนั้นแต่แค่ฟังเพื่อนเล่าก็กลัวแล้วไม่อยากจะเข้าใกล้เลยปัจจุบันไม่ทราบต้นโพต้นนี้ยังอยู่หรือเปล่าแล้วก็อยู่ตรงไหนจุดไหนนี่ก็ยังไม่อยากคิดเลยครับกลัวกลัวว่าจะต้องผ่านไปตรงนั้นเรื่องแปลกๆเนี่ยที่อยุธยามีอีกเรื่องนึงคุณสมบูรณ์บอกว่าตอนเช้าๆเนี่ยออกไปจ็อกกิ้งเรียกเหงื่อให้ซึมเปียกเสื้อยืดแล้วก็วิ่งผ่านไปตรงข้ามสนามเด็กเล่นทางซ้ายมือเห็นสวนดอกไม้เล็กๆเป็นเรือนกล้วยไม้มีกล้วยไม้แขวนอยู่หลายกระถางมีดอกไม้ใบไม้เยอะเสร็จแล้วก็เหลือบมองสูงขึ้นไปเห็นป้ายแผ่นไม้ทาสีขาวเขียนข้อความสีน้ำเงินไว้3บรรทัดว่าอย่าขโมยต้นไม้อยากได้ให้ขอเจ้าของที่บ้านเลขที่159/11เสร็จแล้ววันนั้นก็เห็นผู้ชายสูงอายุร่างสูงใหญ่มือใหญ่แขนใหญ่ถือสายยางฉีดน้ำรดต้นไม้อยู่แกหันหลังให้คุณสมบูรณ์ก็ถามต้นไม้หายเหรอครับแกเหลียวมามองด้วยแววตามีคำถามขนคิ้วนี่งอกแล้วหน้าผากเถิกอะไรอ่ะต้นไม้หายเหรอครับเห็นป้ายนั่นคุณสมบูรณ์ถามไม่เต็มปากเต็มคำเพราะว่าสีหน้าที่แกหันมานี่ไม่ได้ยินดียินร้ายนอกจากจะไม่เป็นมิตรเอามากๆเนี่ยคุณสมบูรณ์ก็นึกว่าถ้าแกผงผางด่าออกมาจะทำยังไงแกมองป้ายแล้วก็มองหน้าคุณสมบูรณ์เขียนไว้เองอ่ะแกพูดห้วนห้วนไม่ได้ใส่ความรู้สึกแม้ว่าแกจะไม่แสดงออกมาทางคำพูดตรงๆว่าไม่พอใจแต่ว่าคุณสมบูรณ์ก็รู้สึกว่าแกคงจะอยากไล่ตะเพิดคุณสมบูรณ์ไปพ้นๆแต่ก็แข็งใจถามไปอีกหายบ่อยเหรอครับน้าต้นไม้อะไม่หายอย่าเขียนเหรอแกพูดทื่อๆมองหน้าด้วยดวงตาน่ากลัวบอกชัดเลยว่าไม่สบอารมณ์ที่ไปถามแกเสร็จแล้วแกก็หันหลังไม่สนใจอีกคุณสมบูรณ์ยืนมองข้างหลังของแกแล้วก็คิดว่าคงต้องไปแล้วเพราะแกหันหลังให้แล้วเป็นการบอกอยู่ตรงๆว่าแกไม่อยากจะเสวนาด้วยคุณสมบูรณ์ผละออกมาแล้วก็บอกตัวเองว่าอย่าไปยุ่งกับแกเลยแกไม่ชอบตั้งแต่วันนั้นมาคุณสมบูรณ์ก็เลยเข็ดขยาดไม่ไปชวนแกคุยอีกเห็นแกถือสายยางรดน้ำต้นไม้อยู่ก็แค่มองแล้วก็ผ่านไปเฉยๆพร้อมกันนั้นก็ได้ข่าวจากป้าคนหนึ่งบ้านอยู่ใกล้ๆกับแกป้าคนนี้ไปออกกำลังเหมือนกันก็เล่าให้ฟังแกเป็นคนแปลกๆในอีตาคนเนี้ยเป็นคนขี้โมโหเห็นอย่างนั้นเถอะวันนั้นซ่อมประตูแล้วมันยังไงก็ไม่รู้เอาค้อนทุบประตูแตกเละเลยประตูไม้นะพอประตูเสียก็หยุดนั่งหอบมองประตูที่แตกยับเยินซ่อมไม่ได้พอลูกสาวมาเยี่ยมลูกสาวแกจะมาทุกวันเสาร์นะแกก็บอกลูกว่าประตูมันไม่ดีพอลูกถามว่าทำไมมันแตกแกก็บอกว่าของมันเก่าใช้ไปใช้มามันก็อย่างนี้แหละแกไม่บอกหรือว่าแกเป็นคนทำมันพังแถมยังของเงินลูกซื้อประตูใหม่มาเปลี่ยนฉันว่าแกบ้องๆอยู่ในอีตาคนเนี้ยคุณสมบูรณ์ก็เลยเล่าเรื่องที่ไปถามแกเรื่องป้ายป้ารีบโบกมือบอกอย่าไปถามเดี๋ยวแกด่าเอาผมถามไปแล้วอ่ะทีหลังอย่านะอย่าไปยุ่งกับแกขี้โมโหวันหนึ่งได้ยินมาว่าแกตายเส้นโลหิตในสมองแตกนอนตายอยู่ข้างประตูบ้านลูกแกมาเจอในวันเสาร์เอาศพแกไปตั้งที่วัดเผาแล้วก็จนเวลาผ่านไป7 วันบ้านปิดเอาไว้แต่คนข้างบ้านกลับรู้สึกว่าที่บ้านนั้นมีคนอยู่มักจะมีเสียงบ่นด่าเกรี้ยวกราดเสียงคำรามอย่างโกรธแค้นบางคืนก็มีเสียงช้อนกระทบจานชามแต่ไม่มีแสงไฟอะไรเล็ดลอดออกมามืดตื้อเพื่อนบ้านคนหนึ่งอดรนทนไม่ไหวเดินออกไปดูที่หน้าบ้านตกใจแทบช็อกเพราะว่าร่างสูงใหญ่ของแกก้าวทื่อๆออกมา คนนั้นวิ่งพรวดเข้าบ้านเลยพูดไม่รู้ภาษาคนอยู่ตั้งเกือบเดือนยังค่อยๆดีขึ้นความทรงจำกลับคืนมาคุณสมบูรณ์ผ่านหน้าบ้านแกไม่อยากมองเข้าไปยิ่งกลางคืนยิ่งไม่มองเพราะกลัวจะเห็นสิ่งที่ไม่ต้องการเห็นมีหวังเป็นลมแน่เพราะว่าแกเป็นคนกลัวผีมากด้วยแต่ไอ้เรื่องที่ไม่อยากให้เกิดมันก็มักจะเกิดวันหนึ่งคืนนั้นคุณสมบูรณ์ไปซื้อของแล้วกลับมาดึกไปหน่อยปั่นจักรยานผ่านบ้านหลังนั้นบังเอิญหมาแถวนั้นดันหอนก็ตกใจมองเข้าไปที่บ้านนั้นพอดีตาไม่ฝาดแน่นอนตัวแกนั่นแหละอิตาคีโมโหได้ยืนอยู่ตัวสูงใหญ่เบ้อเร่อจ้ะอยู่ในเงามืดของบ้านตรงหน้าบ้านก็มีหลังคาจะยืนเฉยๆทื่อๆไม่กระดุกกระดิกเท่านั้นเองคุณสมบูรณ์ก็เกิดอาการขาแข็งปั่นจักรยานไม่ได้แล้วไอ้รถเวนนึงก็ดันหยุดกึกทั้งที่ไม่ได้แตะเบรกเลยแม้แต่น้อยเสร็จแล้วก็ล้มไปทั้งรถทั้งคนเสียงโครมก็ทำให้คนแถวนั้นออกมาดูคุณสมบูรณ์ถึงได้รอดมาได้ไม่งั้นหัวโกรนแน่นอนเออผีนะผีเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ